گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 447. این برنامه با همکاری قوامی، اهدیه، حبیب الله بدیعی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از مهدی خالدی، غزلها از سعدی، بقیه اشعار از مولانا. گوینده فیروزه امیر معز. بیا ای مونس جانهای مستان، بیا ای مونس جانهای مستان، ببین اندیشه و قوقای مستان. بیا ای شاه خوبان و برافروز، ز شمع روی خود سیمای مستان. Thank you. فرشت رشک برد بر جمال مجلس ما گر التفات کند چون تو مجلس تو همت بلندان درد تو دوای دردمندان در حلقه عاشقان سرمست بگذار حدیث هوشمندان هر کسید کردی دل هر کسید کردی نکشد سر از کمندت ندگر امید دارد که رها شود Thank you. دل هر کسی کردی نکشد سر از کمندت نه دیگر امید دارد که رها شود زبندت جا محبوب من جانی خدا که پرده از روی چه آتشت برافکن که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت جانی دل تمام ز دست رفتی به تمام ز دست رفتی به پای در فکندت جا Oh. خود از این حساب سعدی که نه قوت گریز است و که نه قوت گریز است و نه طاقت گزنده یا نه قوت گریز است و نه طاقت گزند باز رسید آن بت زیبای من، خرمی امشب و فردای من. در نظرش روشنی چشم من، در رخ او باغ و تماشای من. Thank you. فرشته رشک برد بر جمال مجلس ما گر التفات کند چون تو مجلس برنامه شماره 447 گلهای رنگارنگ.